राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 30 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सुंदर है सदा ये नहीं सो सुंदर ना है पर नहीं सो परिणति ही है सो दिखेगा ये बात हो गई है वो दिखता नहीं है वो नित्य निरंतर रहता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो सब नित्य निरंतर जा रहा है निरंतर जा रहा है मौत में जा रहा है सब मौत में जा रहा है उसको अपना नहीं रहा वो अपना कैसे होगा वो तो स्वयं ही मौत में जा रहा है उसका भरोसा करे उसकी आशा है उसके भरोसा है ये बिल्कुल गलत ही बात है जो है वो ही है वो है मेरे हो जाओ आप है में स्थित हो जाओ निहार हो जाओगे और मैं स्थित होने से नहीं नहीं नहीं नहीं रहेगा सोई न चतुर है जो है में स्थित है न मैं स्थित होने वाले पश्चाताप करेंगे रोएंगे रोने का फल भी रोना ही निकलेगा रोना ही रोना रोना ही रोना दुख ही दुख दुख ही दुख दुख दुख आ गए महसूस और है मैं स्थित हो जाओ जो आपकी स्थिति है वो है उसमें आप स्थित है निरंतर है उसमें स्थित हो जाओ निहाल हो जाओगे एकदम इस वजह नए में स्थिति रहेगी नहीं आज तक कई आदमी हो गए पर नहीं रहने वाला नहीं रहा और रहने वाला सदा ही रहता रूप सही कर रखो बहता संग न बही ये भरा है नाश हो रहा है सब बस में जितना दिख है ये सब का सब नष्ट हो रहा है निरंतर नष्ट होता है निरंतर ये बात सच्चे होते हुए भी दृढ़ता से मानते नहीं सुन लेते हैं बात कर लेते हैं पर तीसरा से स्वीकार नहीं करते यार जो कर देते हैं तो मौज में हो जाते हैं आनंद हो जाता है और नहीं स्वीकार करते हरदम दुख में जा रहे पैसा तब करना पड़ेगा रोना पड़ेगा दुखी होना पड़ेगा हाथ खुद लगेगा नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगा वो समझे धन लेगा एकदम प्राप्त हो एकदम प्राप्त ये प्राप्त हो गया प्राप्त हो गया असुम प्राप्त और प्राप्त और प्राप्त हुआ और दुख प्राप्त हुआ आप सब भाई बहनों को पता है कि ये रहेगी नीचे शरीर और संसार कभी साथ में रहे नहीं और रहते नहीं और रहेंगे नहीं, रह सकते नहीं। पहले नहीं रहे, पीछे नहीं रहे और अभर भी नहीं रहेगा, पीछे भी रहेगा नहीं, नहीं रहेगा। अरे परमात्मा सदा साथ में रहेंगे, वे कभी साथ छोड़ेंगे नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ सकते नहीं और रह सकता ही नहीं। उसको पकड़ लेना चाहते, जो रह सकता ही नहीं उसको रखना चाहते हैं कि मैं ऐसा बना रहूं, ये रहने वाला नहीं है। रहने वाला नहीं, ये तो बहने वाला है, रहने वाला नहीं है। ये रहने वाले है परमात्मा, वे सदा साथ में रहते हैं और रहते ही हैं, रहेंगे और रहते नहीं। संसार और शरीर किसी के साथ में नहीं रहा, ना मनुष्यों के साथ में, ना देवताओं के साथ में, ना प्रेत प्रेत भूत पिशाच के साथ में। पर उनकी आशा रखना है, ये रोने का दुख पाने का असली उपाय है। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लवलीन, पर धन पर मन हरण को विषय भी परवीन। आप भी दूसरों को मन और दूसरा धन हर लोगे तो बेशरी पदवी मिल जाएगी। बेशरी पदवी मिलने के लिए मानव सही नहीं मिला है, ये सदा के लिए अमर हो जाए उसके लिए मिला है। कब हो करे भगवान बीच में ही मनुष्य ही देते हैं, थोड़ा वैसे भूगते भूगते मनुष्य वो तो आता ही है, मन कृपा करके बीच में ही मनुष्य ही देते हैं। या चेत कर लो, सावधान हो जाओ, सावधान। फिर भी बहुत बिरले आदमी सावधान होते हैं। कृपा करो, रहते हुए प्रभु के चरणों को सुना रहे हो, सुनों का ले लिया बहुत ही आनंद की बात है, नहीं लिया है तो दुख होगा। और सबका कल्याण हो जाता है। अब चेत से पापे भे सर्वे भे पाप करता मैं, सबसे अधिक पाप ही है संपूर्ण ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पाप तो इसे धन से नगरियां बहुत भस्म कर देता है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती। वो ज्ञान प्राप्त कर लो, बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा बढ़िया मौका है, अवसर बड़ा अच्छा आया है, मौका बड़ा बढ़िया लगा है। चेत करो भाइयों बहनों, जो चेत कर लिया है तो बढ़िया है। हरदम सावधान रहो, सावधान। मौज ही मौज रहेगी, आनंद ही आनंद। वो आनंद बनेगा रास्ता इसी शरीर में, और जो अधिकार नहीं है वो परमात्मा है सब जगह, उनको पाने का रास्ता इसी शरीर में। इस शरीर के सवार और शरीर नहीं है, उत्तम है तुम शरीर है, बढ़िया से बढ़िया मौका है। मनुष्य शरीर ये तीन चीज, मानव शरीर और मोक्ष और अच्छा संग, दुर्लभ में दे तत्व दैवानुग्रह है। मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष। मनुष्य दोनों मनुष्य के बाद में कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा और ऐसी इच्छा और भाई भी अच्छा सत्संग मिलता नहीं। गीता रामायण जैसे शुद्ध ग्रंथ सरल ग्रंथ बड़ी तात्विक बात बताने वाले सीधे सरल ग्रंथ ऐसा मौका मिला है। सज्जनो चेत करो, सावधान हो गए सावधान नहीं रहो। मेरा मैंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो आप कैसे गोपाल है सब कहीं गोपाल है, अपने सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, क्या कैसे मोर मूठ मेरा पति सोई, मेरा तो वही है वो सबका वही है सबका अनुग्रह ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सब छोटे बड़े बूढ़े जवान बालक रोगी निरोग धनी निर्धन पढ़े लिखे अपढ़ सबके परमात्मा, वे पढ़े लिखों के धनी आदमियों के वैसे ही अपढ़ के बिल्कुल निर्धन के भी वैसे ही वैसे विशेषता से कृपा करें। इस बार से सावधान रहो हरदम सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीत हरिजन सो करिए पर हरिये दुख द्वंदा, मन में जागृत रहिए बंदा सावधान। संतों ने बहुत अच्छी बातें कही है, महात्माओं ने बड़ी बड़ी सुंदर बात हमारे परम कल्याण के लिए महात्मा ने कहा है, उन्हें कहना मानो और आज्ञा में चलो दुख से बच जाओगे। और जो लगे हैं बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बहुत श्रेष्ठ है। और जो नहीं लगे हैं वो लग जाओ, लगे वो दृढ़ता से उत्साह रखो। आप प्यार पूर्वक देखोगे तो ऐसा सुगम काम कोई नहीं है, क्योंकि नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, अप्राप्त को प्राप्त नहीं करना है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है। कितना शुरू में नया उद्योग नहीं, नित्य प्राप्त है। मैंने पढ़ाया आपने पढ़ाई होगा, मैं मुक्त हो सकता हूँ क्यों हो सकता हूँ, मैं मुक्त हूँ आप मुक्त होंगे नहीं है, मुक्त हैं आप और ध्यान नहीं देते हैं मुक्त है। नया मुक्त होगा तो उठेगा नहीं, नई बात पैदा होने में नष्ट होने वाले संयोग का वियोग होने वाला है, आने वाला जाने वाला है, आरंभ करो वो नित्य रहने वाला नहीं अनित्य। करना शो कर लीजिए काम कैसा काम, जल्दी जल्दी कर दो भाई, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। हमारे ये 16वां अध्याय चला, इसमें ठीक लिख दिया तस्मा शास्त्र प्रमाणन थे कार्य कार्य करता भय करता साप का क्या तो शास्त्र विधान कर्म कर्म विहार से शास्त्र की विधि देकर उसे कहो ठीक है ठीक हुआ, नहीं तो बड़ी खतरे की बात है, बड़े खतरे की बात है। सबको सावचेत हो जाना चाहिए, सबको साबदेत है तो बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत सुनने की बात है, बहुत बढ़िया बात है। मौका है, मौका ये बार बार नहीं पाई है। ये मनुष्य की मौज, ये मनुष्य में मिला अवसर ऐसा बार बार नहीं मिलेगा। जैसे 84 लाख जोनि में मनुष्य शरीर है, ऐसे ही मनुष्य शरीर में सत्संग है। मनुष्य शरीर पाए करे अच्छी बात, सच्ची बात बहुत कम मिलती है। व्याख्यान और कहनी है, पोथी कहनी है, गीता जैसा ग्रंथ नहीं है। गीता रामायण दो, तुम तुम्हारा सेवक हेतु रहित जग जुगो पुकारी, तुम तुम्हारा सेवक। भगवान भगवान के प्यारे, ये बिना हेतु बिना स्वार्थ अपनी तरफ से कृपा ही करते, हरदम कृपा करते, हरदम। अरे आपका कल्याण हो जाए, खुश हो जाए भाई। जैसे माँ भोजन करता ही है, ऐसा बड़े अच्छे भोजन करता माँ राजी हो जाती, प्रसन्न हो जाती है। माँ तो मिलता बेटे को, राजी हो जाए माँ। कल्याण तो हमारा राजी हो जाए भगवान। कैसी मौत की बात है, कल्याण तो हमारा राजी भगवान हो जाए। उसके राजी होने के बाद में कोई की जरूरत हुआ नहीं। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, जो लग गए हैं, नहीं लगे तो लगना चाहिए, और लगे तो बड़ी तेजी से। राम बनने की वेल है, मत हो नचित हो रही काल अचानक मार रही, जैसे मृग जीत हो रही। करना सो कर लीजिए, काल जीव को रे ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। शेठ जी के समय जो विलक्षणता थी, वो विलक्षणता नहीं थी। पढ़ने जैसे हुआ तो बिना बिल्कुल करो, पीछे ही पढ़ रहे पीछे। सुनने वाले उखता जाते हुए सुना भी मन नहीं उठाते, सुनना क्या जोर आवे। उनकी कृपा अभी भी है, अभी भी, अभी यह कृपा उन्हीं की है। ये बड़ा बढ़िया भारी बढ़िया मौसा अवसर है, सदा अपने को मिल गया है। जैसे भूख लगी हो और भोजन मिल गया, बढ़िया मन रहा, मन चाहा भोजन, ऐसा मौका है। ऐसा परोसा परोस दिया भगवान ने श्री सेठों ने, अपने अपने माँ बाप दादा दादी आदि देखो, इतना गंगा जी पर रहने का मौका नहीं मिला। ये सेठों की कृपा से गंगा जी किनारा उत्तराखंड की भूमि, भजन का मौका, गीता जैसा ग्रंथ, बहुत सुंदर मौका मिला है। अपने भाग्य है और भगवान की बहुत विशेष कृपा है, सब पर कृपा है, परंतु सत्संग करने वालों पर विशेष कृपा है। और उनको पता नहीं है ऐसा सुंदर अवसर बार बार नहीं मिलेगा। बार बार नहीं पाई ये मनुष्य धर्म की मौज। सच्चे हृदय से लग जाओ बस, तो लगे हुए हैं, बहुत आनंद की बात है, बहुत बढ़िया बात, बहुत सुंदर बात है, बहुत बार है। तेजी से और तेजी से सच्चे लग जाओ। भगवान ने बहुत कृपा की है, थोड़ा सा सन्मुख हो जाओ बस। बालक सोया था, निर्गा भगत मां गई जल आने के लिए, जमीन तप रही थी, बालक उठ रहा पग उठावे धरे दुखा धरे मां कह थोड़ा ऊंचा हाथ कर दिया, पड़ गया। अरे ऊंचा हाथ कर दे थोड़ा भी दे दो, पड़ गया। वह भगवती रेत में पड़ा, राम राम राम राम राम राम राम राम। मां फिर भी चाहते रहे आ जाओ थोड़ा ऊंचा हाथ कर दे, थोड़ा सा ऊंचा थोड़ा थोड़ा ऊंचा कर। मारी गोदी में माँ कह रही है थोड़ा थोड़ा हाथ में, बोले क्या धो रहे हैं थोड़ी करो ऐसे गोदी में वाला। ऐसे भगवान में कृपा हो रही है, थोड़ा सा होता हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, ऐसा सुनाव बड़ा अच्छा होगा। सच्चे हृदय से लग जाओ, जो दूसरे लगे जो ही लग जाओ। कहदार संग्राम बढ़ गए गाल घोड़ा, भजन करो भरपूर, रह देने भाई थोड़ा थोड़ा देने बाकी रह कर बोलूंगा ठेठ, अत बीच में बसो बसो पटो कुछ पेट खुदती रहेगा धीरे के पेट में पटो कुछ पेट पड़ेला भारी फोड़ा कह दक्षण भरे घर घोड़ा मौका है, मौका है। शेर दिया सतंग चाहे तो पुरतों बने करो जाओ कहा बने, ऐसे ही ये भी है सदा रहेगा कोई नहीं है, जैसा ही काम चाहो असली काम है असली। संतों का महात्माओं का और भगवान का यही कहना है, तो बिना स्वार्थ अपना हित करते हैं उनका कहना है वो मान लो बस बैठी है, आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी। संत महात्मा खुश हो जाने, जो संत महात्मा हुए हैं जो है जो होंगे अगाड़ी वे सब खुश हो जाए, भूत भविष्य वर्तमान सब आनंद। चाव से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, लगे हो तो तेजी हो और तेजी से प्रयत्न थे तुमान प्रयत्न थे तुमान। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।